الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم دا اصحاب دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت ساتل دا دا اللہ رب العالمین سر مین دا او دا آغد نبی علیہ السلام سر یہ حدیث کی دا دی فمن حبهم فبحبی حبهم سوچ صحابو سمین اکی نو دا ازمان دا وجن اکی ما سے محبت ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم سوچا یوس رب بغض کی دا ما سره بغض لري او دا قانون دی سره چا سره مين لري نه داود مرګرو سره محبت ساي داغه بچي مو ته ګران داغه زواج عترت نسب هغه متخي خخ کاری کلم او علاقه انسان ته خخ کاری کی نو دو محمد رسول اللہ علیہ وسلم محبت پا مو فرض دے او ضروری دے زمان دا ایمان بنیاد دے ایمان آقا وقت پر دے سرین نجولی گی تر سوچی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمین نہیں پیدا شد او اللہ پاک پل نبی تبیر خمر گیری ورکڑیو رجالا و نساء کسری دی کزانا دی اللہ منتخب کڑیو په ټول امت کې وکتل نه د دې زرونه خوښ شو نه ځکه د خپل نبی مرګري جوړ او به دې ته وګورئ چې کومه زنانه الله ډیر غره کړی دی او چان کړی دی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به نه ګرځولې هغه ډیر خصوصیت ورکړل الله رب عزت په فرمایلیم د خپل کتاب کې یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقيتن تاسو د یو زنانه په شانته نه یعنی د ټولو زنانو د دنیا کې چې څومره خدي دي زنانه دي د ټولو نه تاسو غوره الله رب العالمین د فضیلت درکړه د تقوا اختیار کړئ ان اتقيتن ک تقوا درکیو نو تاسو نه څو غوره کې دي نشي پا ټولو زنانو بن الله غرواله ورکړ نو نن زمون په دې خطبه کې اتباعا لکتاب الله تعالی د الله د قران د تابعداري د وجنه چې الله د یو شخص دفاع کړی ده او اتباعا لسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم د دغه شخص د محبت اظهار کړل او حقیقت د واقعیت ده او دایي محبت به موږ باندې لازم ده نه دایي متعلق خبره کی دا روافض چې دي روافض دي تخلق شیعهان وای شیعان علی اند علی مرګیری ځان غنی اصل کې دا روافض دي روافض معنا ده اصحاب در رسول الله مینه پر خودن کی دای محبت دای موالات دوستی پر خوسته ده ور سره د الله پر خوسته ده او ور سره د محمد رسول الله پر خوسته ده روافض تزکو ی روافض معنا د الله او د رسول او د اصحاب در رسول الله د مؤمنانو محبت پر خودن کی دای الله را پر خوسته ده چې د صحابو په بغوز کې دی اندازې ته رسیدلی دي چې ځان یې کافر کړی د اصحاب د رسول الله په دشمنۍ کې د څه اندازې ته رسیدلی دي چې ځان یې کافر بل تعبیر شیطان او تویل چې ستاسو د علی سره ډیر محبت ده رضی الله عنه او د فاطمه سره مینه ډیره ده دا یو د کثرت محبت د وجه نه دا نور صحابه بد وګڼي دی سره بغوز ولري او د دروغو تاریخونه جوړ کړی دی او هغه بدنام کړی دی نو پاری کی اوس یو شیعه ده دا یاسر نوم دی یاسر حبیب په دې کویت کې هغه علی کدره د عائشه زانا پسې ډیر رد بد ویلو کنځلی کړی او دا کی ستو مشته ده د ویډیو یو مرګ دی ماته را کار کړو ته دا وګوره مودا شین نه ګورو خو هغه د عبرت د پاره چې دا توینه نه یو مولاد غاټ پټکی واله او ځان ته بزرګ وای یاسر الحبیب اصل کې یاسر البغیز ده هغه تقریر کې وای چې اشهد بالله ان عائشه دا داغه د تعبیر ان عائشه الان فی قعر جهنم دا داغه تعبیر زوز دا گواہی ورکوم پالا دا گواہی ورکوم چایشه اوس په دی وخت یی د اور منځ کې پراته او دای پالم درو ویلی دی داغه پر رسول باندې او داغه په دوستانو باندې او په ټولو امه مسلمه باندې درو ویلی دی او کتربه چته وینېستا نو موږ دا غوي په الله ورکو چې دا به د اور د جهنم په منځ کې پروت دی او هغه څو چې دا که ما کې دلوري او کتربه الله ته وېست او رجو کنه الله غفور رحیم او دا د ټول ظالمانو عقیده ده د عائشه زانه په باره کې نو دا وی سناس کمالات او فضائل چې کتاب او سنت کې راغلي هغه ډیر زیات دي د حدیثو کتابونه ډک دي د قران آیتونه د عبارت کې راغلي ټول چرته په یو بیان کې راغلي لیکن اشاره چې کوم مؤمنان ته اکثر واقعات معلوم دي عائشه رضی الله عنها یو زنانه ده چې د عین نوم عائشه ده او کنیه د هغه ام عبد الله ده ام عبد الله نبی صلی الله علیه و سلم دیلی یا رسول الله استاد دی نور بیبیانو دا اسم کنیه شته دی اسم کنیه دی تواجه پا دی زوی و بچی بانی سوی مشهوری لکا ابو فلان او ام فلان او زمان نشته دی و عزت امی عبدالله شولی عبدالله دا اغی خوری و پا خوری بانی دا نمزان لکی و کدو ام عبدالله رضی الله عنها عائشه دا اغی لقب دی السدیقه د الله رسول په خبرو ډیر تصدیق کوونکی لکه څنګه چې پلار صدیق او د صدیق د صدیقیت صفاتو صدیقه بنت صدیق دا غي لقب به مسروق وای المبرئه من السماء هغه زنانه چې د اسمان نه د عرش نه رب العالمین براءت بیان کړه صفایو له پیش کړه د المبرئه من السماء اسمانی کتاب چې قران دی په ای کې الله پاکي ویلی دا او دا څومره افضل شخصیت هل مبرئه من السماء او احادیث کې نبی له سلام هغه ته یدل قبونه نور می خوستلی یو د محبت د وجنه حمیرا به او ثویاله سی حدیث کې درې روایتونه کې دا راغلی حمیرا او بل لقب دې حمیرا تصغیر دې په حمرا کې سروال توای د بدن سرواله او بل یو خلق قبشي د الله رسول الله ورکړه د الموفقه الموفقه موفقه غزنانه چې الله توفیق ورکړه د خسته سوالونو دا عشر دانا کمال داو چې کله یو خبره به واوري دله او دې ته تاسو فکر وکړه یو خبره به واوري دله په پوهه باندې شو یا به پاره خبره کې او ته دسي اجمال کار شو نیمګړی بوتا کار شو ولا یا به تعارض او تخکار شو چې دا دوه خبره خو د یو بل سره ټکراو لري نو ضرور به نبی صلی الله علیه وسلم ترجو کوله چې یا رسول الله د دې حل د دې بیان من توکا چې په حقیقت باندې پوهه شو د څه نو لکه د عام خلکو په شان تا زرانه په بریده د عام سړی دا یو عادت دا ده چې د دین و خبره واوري او په منځ کې نیمګړی پاتې شي نو هیڅ پروا نه کوي پاتې چې کلارې کو ته یاد شو یاد شو که یاد نه شو هیڅ پروا نه کوي د علم زده کول د الله په دین باندې ځان پوهه کول حقیقت ته ځان رسول د دې غم وسه نشته دی إلا من شاء الله صرف لك خلق بدسي چې دا غم به وسري غالبا انسانانو سره دا غم نه یو خبره ضروري په منځ کې پاتې شي او یو څلیز غم نه کوي دا معلومیږي د علم سره د کموالي شوق کم دی دا علم سره د شوق کمواله ده الله دین باندې مینواله کم ده کني ولي یو سره خبره پني ما کې هغه پری دی ځان نه پوهه کوي عاشر دا کدا کمال او شعر خبره دای په بارک به تپوس کا او شعر رسول الله دې صح حقیقت دین الله رسول ته دانه می خوسته یا موفقه لکه دا وتا او خو ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پر بیان وک وې د چا چې دریب چې مړشي دریب شي کوټی والی کې مړشي او دای صبر په وکی او ثواب وګڼي اجر وګڼي نو الله تعالی په ذات هغه د پاره د اور نه د بچاو ذریعہ وګرځي ستاسو درې بچی مړ شو له ثواب دی وګاڼه اجر به صبر دی ونه کړ نو الله د اور نه د بچاو ذریعہ ستاسو د پاره ګرځي د جنت ته د بوتلو ذریعہ هغه ماشومان به جنت ته راکای دی ویل یا رسول الله کدا چې دو بچی هغه ته مخ کملی وای کدوی به ته پوسو کې یو بچی شرطه مړی وای که یو بچی مړی هم دغه حکم دی الله پاکي داغه د فرض جنت ذریعہ ګرځي او د اور نه د بچاو احادیث حاصل نو څلورم ته په اوسه چې دا په دمون ډیر چې فمن لم یکن له فرت من امته یا رسول الله کده چا د سره بچی مړنی په مت کې هده څه کړو چې بچی نه دی پیدا شوی لکه یو پکې عائشه ده نه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلا چې فانا فرت لامتي لن يصاب بمثل ديك دي حدیث کې راغلي دي یا موفقه یا غزن انا چې تعالی الله د خپل کل سوالونو توفیق درکړی دی حقیقت ته ځان رسي نو زه مکان زما کې لاړم زه چې وفات شم زه د امت لپاره پروګرامونه کوم شفاعت وکوم چې امت په ما باندې ایمان راوړي صحیح العقیده خلی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تللی فرد په عربی کې هغه چاته وایي چې یو قافلې په یو صحرا باندې روانې نو د دې قافلو والا عبادت دا چې مخکې به کسان لګل چې په دې لار کې وبشته کنه غیاشته کنه کوبو غیانی خو به وکانه مراته مړ کیږي او منګم د تندنه مرو نو مخکې به کسان لګل هغه به خبر راوړ چې د لار باندې وبمشته دی او غیامشته دی او لار صحیح ده نو د الله رسول عزت قشنې مخکې تلې مو استاسو د پاره استاسو د کامیابی چې کوم اسباب دی هغه لټو مدله پس د مرګ نبی صلی الله علیه وسلم د امت لپاره به شفاعت کی یعنی په ورځ د آخرت باندې به شفاعت کی هغه داسې مهربانه ده نو د نبی د عائشه رضی بل لقب موفقه هغه زنه نش الله ول توفیق ورکړي د لقبونه دی دینم د عائشه رضی الله په باره کې راځي افقه النساء علی الاطلاق په زنانو کې د ټولو زنانو نه د امت د ټولو زنانو زیاته پوي په قران په حديث د الله رب العالمین په شرع باندې حقه النساء للذاق هر قسم احکام شرعي هغه ته معلومو علم ول الله لري ناشنا غریب ور کړو افصح النساء فصاحت بلاغت ول الله لري ور کړو او دارن کمالی صفات هم بگدی زیته چودی لکه باز داغنه د تابعداري د پاره مونږ بیانو چی مونږه سړی او زنان ټول دای تابعداري وکړو په دغه صفاتو کې لکه مونږ ته امر هم کړی شو د صحابو په تابعداري باندې تاسو دایو د ښه صفاتو تابعداري وکړي د کمالاتنا الله دا ککړی و د دې د وجنه د خپل نبی محمد علیه الصلاۃ والسلام بیبی وګرځول او دا غسره دنیا آخرت کې مرګ لري کړل. عائشہ رضی اللہ عنہ چوا دا پتیب بانی معلم و اتیب علم و لورتا یو رست اخبر خودی تا پوس وکا چرا زد تعجب کم استا پا حال بانی چا قرآن بانیم پوئیگی او سنت بانیم پوئیگی او پا انصاب العرب دا عرب و دا قبلو پا نسبون بانیم پوئیگی چا پلانکی قبلہ داد او دا پلانکی خیل دی او دا خیل دی او آغا خیل پلانکی علاقی تا تلی دی او دیتا تا پا دی خبرون پوئیگی دا پخوانی خلق اکثر با دی نسبون مانی پویی پا دی کرون علاقو که دا شینا نی یا پا وطنون که دایی نتا پا دی انصاب مانی پویی نو زویا ما چه پا قرآن پویی گی و پا حدیث وجه دادا چه رسول اللہ حسن پا کور کی راغت اشولی او که پا نسب مانی پویی گی دی وجه پا دادا چه ابو بکر صدیق نصابه دی ابو بکر صدیق آغا سره چه پا دی انصاب العرب باندی زیت مهارتی لاره الله ورزه زکاوت ورکړي سوې به ولې کم قبيله هغه لکه د پلانکي نسل استاد نیکه دانم دي دا شي نه ورورتل حدیثه باغه د دعوت ډیرخه کار کاو حضرت دا تعجب کوم چې د علم تیب ته کم ځان زده کاو په کم کالج کې په کم سکول کې په کم ځای کې دا تاسو زده کړل حالاله کې دا شي نه خنشت عائشه رضی الله عنها ویل چې دی وجه دا و چې نبی له سامه نه جوړا کېده بيماري وکړاتلا نکانو خلقو باندې بیماران ډیری کړي به سر درد دی او کله خېټه درد دی او کله یوځه هوږي او کله بل دا الله کوي نو صحابه براتل د اعراب باندې چن تجربه کار ایوب نبی رسول الله ته ویلی رسول الله دا سن لو خره ادم چې مې ادا کده چلو کا دا د پلانکی شي د پاره کې دی دا سپیر کې خره دی د پاره کې دی دا کاغه بادیان خره دی د پاره کې دی دا چپرې تجربه نو نبی صلی الله علیه و سلم ما ته امر کاوه چې دا جوړ کا هغه دوی بوله ما برابر اولا او دا به مزه کولا نو د دې د وژنه په تیب کې مسته مهارت الله تعالی راکو په دې دوایانو په دې بوټو په دې شین باندې مطلب په یو کم د ډیرو خلکو علم یو ځای ته ما ته را جمع شو دا کمال مل رب العالمین ورکړو. عائشه رضی الله عنها دا په مکه مکرمه کې پیدا ده مکه کی پیدا شوی دا او به نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سره پا مکه کی نکاح کردی دا دا شپگو کالو پا عمر بندی و خولا بنت حکیم یا زنانه دا غوائی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی چی کلم رشو لخدیجه نزلال ما رسول اللہ تیویشی یا رسول اللہ دلتا دو زنانه دی آیوه کند دا او یو باکره دا این بی واده جنای دا پا دی دوارو که چه هر یو که زبدل جرگه وکم او تقوی وازی وازی جون ترول سختی نو دا بدل وکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوک دی و یو عائشه چه استاد دوست لور ده او بل سودا بنت زمعه دا چه او کنده شوی دا پا تا ایمان اپلار ایمان نده لاوڑه خواهی در من ایمان لاوڑه نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل چې بدی عزت جرګه او کمال به راکی او ما به قبول کی که قبول به مې نه کی تواضع نه دا خبره کول هغه لاړه نو دا عائشه مورتی ویلې ام رومان داینم واچی تاسو الله دې خیر او برکت درکړه قسمه قسم خیرونه تاسو کور ته راځي یو خیر داده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نور غواړي نغه چې ټیک دغه چې عائشه دغه راشه ابوبکر رش ابوبکر بهر د شهغه راشه خوان دغه سم مشوره کول چې هغه راغه نغه ویل چې له دا خو د عائشه وعده ما د شاس را کړ د متعم ابن عدی د زامنو سم کړ او د وادي خلاف چې د اسلام کې سخت ناروا ده د وادي خلاف بالکل کاونه تذکرہ مې د عائشه را کړ زبر اول لارشم داری معلومات به وکم چې په خپل خبره کلک دی کنه که شرط کلک یو به بل چل نه ور کړی کی او که کلک نه نه به خدای نه غټه خبره چرته هغه لار متیم ابن عدی ملاقات زوار راغ متیم ابن عدی دخلین الله غړي وړي خبره راوي است هغه ابو بکر زما په خیال دل راغی دا زما زم ځان سوابي کې هغه مسبل په استعمال کا سوابي کې د خپل دین ته اړه زما په خیال باندې زکه د لور تذکره دی او ته کې دا لور لور کې زما زم ځان ساړه ابو بکر صدیق رضی الله عنه پښه په دې چې دی خلک په رغبت باندې دی او شینه مشرکان هم دي نداد عائشه لایق نه دي نو بس داینه تم استراقت شول او خبره پازه ختم شول راغه او نبی صلی الله علیه وسلم را طلب کو او است په نکاح باندې ول د خپل لور عائشه رضی الله عنها په نکاح ورکړه انتهای خوشحالي او ابو بکر په خوشاله او ام رومانه خوشاله او عائشه رضی الله عنها هم په دې رضا اگر که وړه د خو خیاره خزه و عقل مند نه په دې باندې خوشاله او دا زمانی عادت دا چې د جنین به تپوس کاو چې عائشه سوای او هغه رضا ده ابو بکر صدیق ته پوسو کې عائشه سوای هغه رضا ده دا خوله لاړه زمعل د غله وره سعودي له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایمان امر اوله ده او هغه دی وخت کې د څه حالت کې چې واځي ده نکاح سره نه کې نه وی چې ولې نه کوم رسول الله په ما په نکاح دی چې به نه کوم خو ما پلان سره تذکره وکړه هغه لاړه پلان ته ولې ویل دا وی چې دا خو کف ان کریم ډیر عزتمن مرګره اور ډیر عزتمن مثل چې محمد صلی الله علیه وسلم نو ورکو محمد بن عبد الله اگر رسول الله نه غاڼه زګه زما کافیرو خاصه نسبی له حق کسره غاڼه دا کفر کریم د کسه بالکل یې ورکول و اجماع لور سوای و لور دې مرزا ده بس است اور باندې کا باندې ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته سودا باندې کاش بیا زما دا کفر حالت کې لاړه او د لور کې مؤمنه و سودا رزل نه دا معلومه شو چې سرګنه دې سړي خراب وي او چې زنانه په کې نه کمل یو صالحه مؤمنه نو ځا سید ده نکاح اگر که سړی به دی وخت کې دا کوشش کوي چې د مؤمن کورنۍ څخه خپل ولي وي ځکه چې به بدایي سره شادر شي تعلق به دی او ناس ته پاس ته بدی نو کې دی چې هغه شرکی خبرې کوي په تابانه به بدل لګي نه کې به نقصانات دي لزان ساتل پکړ دی خدا بل شان حالت دی نو نبی صلی الله علیه وسلم د دوه ځانو سره نکاح نس دین دې ورځو کې وکړل به سودا رسولانه مخکې به وعده کړل ځکه چې مشرکه زو کونډ و تیار او د الله د رسول علی السلام کوری واجب ضرورت خدمت ته او عائشه زانه چې واخ وړاو دایو واده کول د دوه جد نو نبی په مدینه کې واده کړ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړ هغه ابو بکر دواړو زنانم پاتې شو بچی ټول پاتې شو په مکه کې مدینه ته جلال نه د هغه زنه واپس به زید ابن حارسه او ابو رافع راولګل چې تاسو لا شي د زنانم راولې او مشمانم راولې به هرال او په یوزې کې پټ شو دی او تر هوته له بهر افغان باندې کېنه ول مدینه ته به ورسول عائشه زانه به په دیم کال د هجرت باندې نبی صلی الله علیه وسلم توادق له شولا هغه خپل سی حدیث کړه دی عائشه زانه وایي زه زما د واده شکل داو چې زه وړم په دغه زمانه کې لا د نه کال عمر باندې او ما چې بار ګرځیدل مرا ګرځیدل لوبې مې کوله او یو ټال کې د نور جن په سمې څنګهلې په دې کې مور رااله आवाज راتو کې چای شي راشه رااله بدلاس نه ونی ولما اپم دغه جامو کې اپم دې حالت کې د نبی رسول الله کوړ ته استبوت لاله حال دا چې ساو کې گاوم ما زګ جریر ټال کې مې څنګهلیو منډه ترلې مې والې ویل کما شومان دا کار نو په دې حالت کې ځال ته بوت زمال ته د انصار او زنانه جمع شوي وي زنانه را جمع شوي وي نو یې مخ مخ امرا لوین زو جامع امرا تا بدل اکرلی کم چه دا زمانه رواجو او سری را لوکو او دا غزم آوادو و بیه نبیر صلی اللہ علیہ وسلم دزوزو حاوه که دو رازی وروس پارالا و دا غزم آدو وادو کیفیتو مهر نبیر صلی اللہ علیہ وسلم دول سو قیه مقرر کرلی و دول سو که پینزه سو درحم دا غزمانه پینزه سو درحم دای مقرر کرلی د زو درهم دی وخت کې لګې دي رشوی دي مخکې دا کمې روپۍ وي وځ دی وخت کې رشوی دي دا که 290000 روپۍ جوړي نو زه پینځو سو نه بدغه شانی ا ته شری نه شری زره دا جوړي شي مطلب څه کم 2000 روپۍ دی وخت ته جوړیږي ځکه جوز د سپین زرد څخه شوی دی مکه ارزانو دای مہر مقرر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوړ تراله دا دغه حالت طالبان زنګل د ماشومان د پردا جایز دي روایت نه دا معلومه شه په ودونه کې سادهګي کوله لکه څنګه چې دی ودونه کې سادهګي کړل شوې دا هغه زمانہ کې دا طریقه مو وا چې جنې په څه بزنانه ورلې هغه به راو استله د جنگ په شکل باندې هغه جایز ده چې زنانه په څه ورشي او څه سړی مو سمرګري وریا وری هغه حرام نه ده ناروا نه ده لیکن شرط پای کې دا دی چې دا به حیان او دا فسادونه په دې الله رنه کې اکثر په جنګونه کې سلخزی او یو دوس او شیطانان و سرهی او سم پا سادونی پا دیلار بانی کئی آقا شیچ بکی نی او ساده طریقی سا سنانا لاری شی او اغراولی نو دا ناروانا دا شریط پا لحاظ را غم جایز لکه دا قطر قم شتا دی بخاری کی رازی و زنانا وادل تلی وی جنگ لی واپس را تلی رسول اللہ سم ورپاد چه دا داویتی انسوار و تاس و از ما دیر محبت دی دا انسار و س من احب الناس الي دا ټول خلکونه ماته ظاهر ډیر ګرانه دا حدیث نه دای بخاری سره معلوم کړی جنس کې تک جایز ده دا خبر دې لپاره کوشي ته بازي مرګور د ذهن نه د شلک تنگ شانتی دې دای د پراخې د پر د خبره کی نو ودونه کې سادهګي چې وشي دې کې برکت دی به دا فایده ووري چې دا نبی صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها سنه کا کړ در کوټی والی کی دا بعضی کافر خلک دې په دې باندې اعتراض کوي خپل ځان ته نه ګوري دا سوچ اعتراض ولادي تصویرې دا ټول زناکاري بدکارا بدعمل قسمه قسم طریقې سره به زناګانې کړي ځکه هغه اعتراض کوي مؤمنان زړه کې دا اعتراضونه نه راځي د الله رسول په خبرو اعتراض نه واړي دي او نو مؤمنان په سر کې سبد خبر دې باره کړه ولي وجدار چې الله خپل پوئیږي او دا رسول خپل پوئیږي عليه الصلاه والسلام دلته وسړی اور سره غیره خړېلو ماته اوس ما مناظره ده یو د هری سره په انټرنیټ مې مناظره ده وې د هری راته دا وایي چې تاسو نبی ولی در کوټه جنې سنې کا کړل رسو جواب ورکړه مګه نه قران مې نه حدیث مې نه نماغه ته ویلې چې ته سبا راشه زبط تسی اولی کم زکر که دسی تزویه متایدی گینا زبط تسی اولی کم او اغا بی اغا تا جواب که بی زکین اصلا ما دا فیدی اولی کلی چی عیشه رضا انا سر نبی صلی اللہ سم پر کجوالی کنی که اولی کلی دا دی رازون حکمتون اسرار دیم سوال داو چی دا دیری بی بیانی اولی کلی شوی دا دا کافر طریقه دا چی انبیو پسی بس دا خپل دغه متوجی کړی دا غشدی ته نه کوی چې د موږ څونه مجرمانی خپل د الله رسول په پوره باغین دي او به حیا او به عقله خو غشدی ترته متوجی کړی نو ډیر حکمتونه دی وسه موږ سره پانه کشته دي ډیر اسرار دي خو په جلتی باندې موږ یې سوره جمع کړیو بازي دا غین نه ثواور چې دې شایبن الله زین کولو کې اول ادا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا نکاح کوله نو په نکاح کې کله مقصد دا چې سره ځواني حالت کیو او بس خپل یو خواهش پوره کړي اولادې مقصدی اولاد بچی راوړل دای غرض یو خپل د ګناه نه ځان بچ کول یو مقصدی په نکاح کې غرض یو دای نو نبی صلی الله علیه وسلم خدای دې لپاره نور نکاحونه کړي او کله نکاح کې نور غرضونه یوازې د شهوت خواهش پکې مقصد نه وي په نکاح کې دا مقصد نه وي دلته په دین نکاح کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله خواهشات مقصد نه وو ولی نو د الله رسول یو ځوان سره ده یو بادشاہ ده یو ښه انسان ده یو امین ده هر چا ولا خور لور ورکولا او پیرلې خځې ډېرې وي په عربو کې څه کم نه وي مکه ته ډکوا مدینه ته ډکوا ته په مدینه کې رسول الله خلیفہ هم ده بادشاہ ده امام ده نبی ده هر سړی ته قربان ده زنانم ته قربان ده او سړی ته قربان ده چې هغه وایي چې لور دې راکوه هر سړی به ولا کور ته راولي او ځوان دې نه کوي او کوکېسته دې نه کوي هغه بشماره ملاوېدلې او دا یقیني خبره ده لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه کولې دلیل دې چې دا خواهش غرس نه وو خواهشات شهوات دی که مقصود نو بودی نگا یه وڑا جنه چه ده صحت نم کمزوری اغا سره کهی او پیغ لی خزی که که اصلا قول زوانانی خ طاقتوری بدنو اغا پریدی او خ پاسانهی و تاقا ملوی پر دیر اصانهی بان نو تقبل ابی کروکا چه دی که حکمت سبلی و خبر ادا خواهشات او د دغه ځان سره ملاب ملاویدل دا مقصود نه دی په دین کې کا حکمتونه داو یو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه به حد محبتو ډیر مینه او سره وا فرمایلو چې ان من امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابو بکر دا ما سره د احسانات کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د لوسه نه کا په دیو جبانه کوله چې دا محبت بڑاوو دا ډیراو یو دا محبت ډیر اول غرض ده د دې محبت کی اضافه بل دویمه فائدې دي کې دا ابو بکر له بدل ور کول ده ځان را شو د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا د مؤمن ای او دا د ورته لاړه شي دا نشي کېدای د نبی صلی الله علیه وسلم بدن چې د شاشه لګیدل دی هغه مؤمن دی هغه به خامخا جنت ته داخليږي او د ور نبی الله ضرور بچ کړي دې خبره باندې ډیر څه د لایز دي نور او په هغه کې کوم غوړل به بدا مقصد پاتې شي یو ټکی به صرف ویا اطلب بن زبیر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم یې پرهینه ورکړله چې دا واخله د حجامت وینه و نبی رسول الله بدن نه استلی و دا د سیزه ته گزار کا چې څوک یې نینی یو پر ځای کې واچو هغه چې بهر واتی ست وسکله چو واپس را کو یا رسول الله دې ځکه مواچو ولې چې څوک به منې یني مې ده کې مواچو وي فرمای شي چې تاسکيلي وای او وي ور به تاسو نظر رسي لا يمسك النار جهنم ځکه د الله د نبی بدن یو فرزه چې چا سم ملاوي شي یو هغه انسان مؤمني د الله سبحانه وتعالی جنت ته بوزي دا نکي چې د پیغمبر د بدن یو حصہ دې چې په بدن کې وی او غدي ورته لار شي الله تعالی خپل نبی ډیر قدر مند دی ډیر او ته ګران دی ډیر او ته محبوب دی ته الله په نسبت باندې ډیر قدر دی دا تقریبا درې روایتونه کې دا خبر راغلی د سفینه رضی الله بارکی او د ابو سعید خدری پلار چې مالک می سنان دی داغه په بارکی چې هغه په وخت کې رسول الله وینې سکلو او سفینه رضی الله مسکره د عبد الله بن زبیر مسکره درې روایت په دې باره کې موږ ته معلوم کې شایو دا کار کړل دي مخکې سیرت کې موږ ویل دي یو زنانه د نبی صلی الله علیه وسلم کور کې وا خدمتګاره وینځه و د نبی صلی الله علیه وسلم نو نبی صلی الله علیه وسلم د شپې بول کړو په یو کاسه کې چې د لرګي کاسه و د دې د پاره و ډیر سخت د یوه زمانه و چې سره بهر نشو وتله خوف وړ به هغه سار کې هغه گزارلې نو په دې کې هغه زنه ګومان دا چې دا کني وبدي ستې وس کړي نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه دا چا لري کړی دي وای رسول الله ما وس کړي وی فرمایي چې اما انك قد احتزرت من النار بهزار شديد من النار د ورنه تا یو غټه پرده ځان ته واچوله خدا په ناپوهی کې وس کړي وی لیکن به مغې ته فایده ورکړه ته ګوره ورته دا بعضی خبر ډیر جوړی دي بعضی کسان ژوند ته نور رسیږي خو حدیث کتابونه کې دا خبر ذکر دي مقصود دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې د زناره تک د دې معنی دا ده چې دا الله پاک جنت ته بوزي او دا د زنانه یو غټ اعزاز دی اکرام ول ورکول دي چې هغه ته ویل چې تر اعزاز ما په نکاح کې راشه دا د هغه د پلار عزت دی دا د هغه عزت او نبی له سلام دا نور زنانه پرې خو دی او دا ابو بکر دی وړ لوري راوخستله د دې لپاره چې دا هغه د لور ځان سره جنت ته بوزي نو دای ابو بکر له بدله ورکوله دا هغه د احسانات او دا هغه د نیکو یو بدله ول ورکوله په دې وجه دا نکاح وش درېم وجه دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم دا کور چې و دا مدرسه و بیت نبوت دا مدرسې ټول او مترزی او دا غنه سیراب کیږي او دین ته بیانې تا ټول امت ته ور بغاړه ده کته ته چرته ولس کسان در بغاړه شته ته به پته ولګي پاتلا شي یو کلی در بغاړه شي به ټول امت در بغاړه شي مدا هغه ډیر به بیان ته ضرورت شي ډیر خزي وکی د دې د پاره چې هغه په دې کار کې اوسه مددګاری شي د دې د وجه بیان در رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر مدد کړه نو خصوصا دې لپاره چې کشران ماشومان را وصل غواړي یی کوړه چا غیتا زدکړه کوي سبق یې خې دی مشره زنانه راواله په مدرسې کې داخله کوي ته دون علم نه یی او ماشوم داخله کده اولی درجه هغه به ورورو علم کې به ترقی راځي راځي چې واتلس کاله تیری کې د علم به کړی چې بیا به خلک به محتاج نو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل کوړه عائشه زنانه په دې وجه باندې ماشوم را وصله چې علم زده کړل دا تربیته وکړي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې قران او حدیث د کی برای راس نبی صلی الله علیه وسلم مدرسه ده د علم مرکز ده د علم یو عظیم لوکه ده د الله رسول چې وعا ده وعا لوکه ده علم ده کچرته دا تعبیر دا دب خلاف نوی نبی صلی الله علیه وسلم کې الله علمونه خوستیو کمالات یې بږي خوستیو دا کمالات عائشه رضی الله عنها ته نقل کول مقصد او دا لکه دې شي چې برای راس دا غسر شاګردي وکي داغه د کټ مسلې مرانه کل کېو د کوټې مسلې مرانه کل کېو د پټ رازونو مسلې مرانه کل کېو مته او دا خبر یادې هم شي نو د دې د خاطر نبی صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها سره نکاح کړو دا وجه چې دا تمنا الله تعالی د نبی رسول پورا کړی دا عائشه رضی الله عنها صدیق علم مو عام امت دې ته محتاجو حاکم لیکلی دی ابو عبد الله ويروت ربع الشريعه عائشه رضی الله عنها د اسلام څلورمه یې سیو مت نقل کړی دا وایي چې اسلام څلورې سیو څلورمه یې سیو نقل کړی دا دوه زیات علم یې مطلب ورکړی یوه دی په یو سر باندې دا د نبی صلی الله علیه وسلم تمنا ده چې الله پورا کړی دا د ماشوم عدل ته کور تر وصل دا وایي څلور موجه دا چې الله تعالی امر کړی چې شو او د الله په خبره اعتراض نه واره دي الله تعالی او دې نکاح وکا حدیث د بخاری کې راغلی نبی رسول الله شکل عائشه وا د کړو وروسته زمانه کې به وته ویل چې ته ما خوب کې لیدلې جبريل راوړل او په یو ټوټه کې سره کا تحریر د اوریخم په کپړه کې ستا مخ پټو نو ما ته راوړان دغه چې داستا زوجه د په دنیا او آخرت کې داستا خبره چما یو کپڑا للی کړه په دې خوب کې مې درې کړه نو چما وکړه ته عائشہ دا نو ما ویلې کړه دې خوب امدا معنی په ظاهر باندې بنای نو الله ودا خامخه کوي ایکن هاذا من عند الله یمزه دې حدیث ډېری معنی دی او معنا دا د اسانه د فارې کو کدا خوب امدا په ظاهر بنای نو دا به خامخه کوي کله کله د خوب بل تعبیری او کله کله د خوب امدا خپل ظاهری معنی کدا دې ظاهر باندې بنای او بل تعویل ونکو نبیبا دا کارخام خاکی چه عیشه بس ما پا نکاح کر عزیزه که چه اللہ تعالی ما تراکی پا خوب چه نداد اللہ تعالی امرو چه دا عیشه دی پا نکاح بانی واسه نبلا واجه داو چه اللہ دا تقدیر کی لکلی و بلا تقدیر کی لکلی و چه دی با پا نکاح کبر عزیزی نبا دی که دقا نور مقاصد نو دا خواهشات مقاصد نو لکه تخبر سوچ وگا چه مشران زنانه موجودی وی او ځوانانه کله موجود یو غدا الله رسول نکول او یو ماجمه جنې چې د بدن نم ټپه کمزوري او صحت له هغه کمزوري هغه کاوه دا د انسان مزاج هم د څه نه ده اوس کته رسول چې وړه جنې درکېتی نه کې چې پیغله کده ته ملاوي خښستا او خپل هغه ته ملاويږي نه په دې باندې څه کوي خو دلته نور حکمتونه دي دا نور رازونه دوا جنا عائشه رضی الله عنها سره په دې وجه باندې نکاح وشو دا بل د دې باطنی کمالات الله تعالی خپل نبی ته ورکوځلې دي باطنی کمالات چې ده کړه کې کمالات د نړۍ دي ظاهري صحت له اساسه کمزوري خیر ده لیکن د نن باطنی کمالات پکې دي په کده خبره باندې دې کې بیان وکړو د عائشه رضی الله عنها باطنی کمالات ډیر زیاتو الله تعالی پکې شوولې یو تصدیق له حاصل یقین په الله او رسول باندې انتهائی مضبوط یقین ماده په کې ودی د صدیقه او توای صدیق بنت صدیق د یقین ماده په کې راو او چا کې چې یقین دی الله او رسول په خبرو باندې مدا سنو چې صفات دی د یقین صفات در کله صفات د انسان کې کله راشي الله او رسول په وعده باندې یقین کول یقین سه انسان ته هر خیر ملوي مداشر زهنات داسی یقین دا جنه جهنم تا دسی مخامخ کاره که دا دیر یقین دوا جنه دا اللہ دا رسول بخبر بانی دسی یقین چه اغبت سویل و دا غشانی بواقی کی دا یقین ماده بکی دیر رو عائشه رضی الله عنها زنه واجه تواضع په ګډره وت تواضع خو شو د شي به نه عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم بيبي او مسائلم د داود ځان به وی نه غاڼه تواضع ډیرو چت صفات ده چې انسان ته الله تعالی ورکی تواضع خشوع عاجزی هغه فرمایلی انکم لتغفلون عن افضل العباده یا خلق تاسو یو بهتر عبادت د دایان مزان غافل کړه اس نفلین ډیر کوي او بهتر عبادت نه پاتې ده الا وهو التواضع هغه کوم عبادت د اکبر الله تعالی عاجزی کول چې تواضع در کی مخلوق تم تواضع خالق دواړو ته کی د تواضع تواضع در کله صفات ده خشوع تواضع چې چا کې پیدا شي هر خیر به کې راځي مکی او جزان دی لوی غاڼه او مشر مشر دکاو نو دا ډېر بد صفت ده چې انسان کې وي متقد تکبر صفت او د لوی صفت نور مخلوق ځان نه کته غنځ دا ناکار صفت ده ولا اله الله التواضع صفت ده خپل صفت ده چې عملن سړي کې وي عاشر نه دونه متواضع او چې پای باندې چا تهمت ولګاو منافقان خلکو به تهمت لګولې ناډیره پریشان شوی ولکه څنګه چې قران کې واقع ذکر ده او صحیح حدیث کې ذکر ده مشهور قصه ده په غزا د بن المستلق کې به منافقانو تهمت لګولې چې د روس تولې پاتې شوې ده هغه وایي چې زما زړه کې دا نه و چې الله تعالی په قران کې دې باره کې وحی را لګي یا جبريل به راځي او نبی رسول الله به واجه د شه داو د شه نه ده ولشان كان احقر من ان يتكلم الله فيا بامر يتلى ما دا خپل ځان د دین ډیر وړو کې غاڼه چې زما په باره کې بل خبرې کوي او وحی بنازلی او وحی به په قران کې نازلیږي او به بغلستل کېږي په منځونو کې او په خطبه باندې بداوي لیکيږي د ایتونو په خطبه محاضره په دې کې به لیکي دا خو ډیره لوی خبره ما ته ښکاره کړه د دې چرته مال جواب شي رب العالمین ته جسو عاجزی او چې الله یو چتای دی کې عاجزی او الله تعالی داسې یو چتا کړه چې په منبر باندې واست تذکری کیږي په قران کې چې سره تلاوت کی داغي تذکره په کې راځي ان الذين جاءوا بالابك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لقا په درسونه کې دای تذکره کی د حدیث د کتاب مسته چې د عائشه تذکره وب کنه کی قران کې کیږي په حدیثو کې کیږي الله سبحانه وتعالى د دې د تواضع دغه بدله ولا ورکړه دا د تواضع دا مشکله عمر رضی الله عنه وفات شو نو د دین اجازه طلب کړل چې رما کوي خپل کوټه کې پرې دي ناغیو ته اجازه ورکړه چې دازې کوم ځان له ساتلې خو زه ار کړل چې عمر یې غواړي اغلب ورکی ایثار یې وکړي ته ایثار وایي بل غواړه کول پزان هلک اول سم کې ما ځینې ولې دي خو زه تراش عالم سپنګيري مشری تزما به یو درې دې اشار وای دا ډېر غره کاری یو ادب هم دی او یو خاخلاخ دی نو یو غلم است دا ځای ورک نو بی عبد الله بن زبیر ته وصیت کا وکړه چې وفات کیدله چې ورما دل ته خخه نه کیږي دې کوټه کې قبر زه بلم شته خو ما بدل ته نه خخه د نبی له صلوات او سلام د ابو بکر خواږه به نه خخه بلکې هغه نور ابن اسما چې کوم ځای کې پرتی دی به باقی کې حالت می وېسه دا ولی پس د مرګ تواضع لا ازکه به ابدا د شنه چې قومت برست راځي او ما چې بتنه به کې عائشه څونه چت سنه نه ده ګور در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پس د مرګ په یو ځای پراته ده به پس ما هم د نبی رسول الله سره شریک یې دی او ما تسکیب خل کوي او ما د خپل کنه چې ما چې بتنه وکړې شي کله چې ناجوړه وفات کړه عبد الله بن عباس په ور داخل شو ورته دې له تسلی ورکواله او عبد الله بن عباس مرن نه بس دا زما چې په تونه کې دې څنګه زما چې په بده بیان کې زما د خو خانه ده چې دا زما احمد هکې لګي خو بیا هم هغه چې خیر چا وته دا در رسول الله څنګه ورته ترس وی دي د الله د نبی خو تا ته ګران دي وزیر یې واله اچراغ نه بس هغه شته چې په تونه ولا شروع عاشر دا خپاو د مرګ نه زګدا فراق راته او پریشانی و د الله نظر کې دېدله ناغه او توی ویل چې تسره خپه کې ته په حبیب در رسول الله دې نبی رسول الله محبوب وي او ستا بر اد اسمان الله نازل کړه او بل ادا دا چې تقدمین علی فرت صدق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر تقو په دسی کسانو باندې ور روانه دسی خلکو سره ملاویږي چې هغه رښتینی مرګ لري ستا مخ کې تللی دی چې ابو بکر او محمد رسول الله دی یو دی خاون دی او بل دی پلار دی او دوار دی روچت انسان دی او خوال و روانه او دا دا حدیث انا معلومی گی چکل مومن ملکی گی نو دیر که حالت لوه دی او دا دیر دا خوشحالی خبر دی بانی ما یو فیادم خبر دی کلی دا خبرتان دا پارا کل کل سنگه گوری نو توجوی پیدا کی آقا خبرم لگشانی واو رای اغه دا چې د امر یو سخت شی دی د دنیا نه د جداوال او قبر ته ورتګ ډیر ګران کار دی د سخت سفر دی ډیر ګران سفر نو کله چې قرآن او حدیث کې د مؤمن د لپاره څو ګورېسته تسلی او خوشاله شي چې لکه مرګ او سخت دی او دا نقله من الحیات الفانی الی الحیات الباقی دا خو د فانی ژوند نه تک دی باقی ژوند ته د امرګي سبب دی د امر دی چې یو غاړه پدې کې کنه استل دی او هغه اصلي زندگی ته تک دی دا خراب جن نه تګ دی دا سپتالی جن نه تګ دی دا جیل جن نه تګ دی یو باغ ته ور تګ دی خپل کلی ته تګ دی نه پای کی و خوشالی دا قران کې راغلی دی الله فرمای ولا ان قتلتم فی سبیل الله و متتم لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون کدا الله لار کې شهید شي یا مر شي کوم ته بلار شي دا الله مغفرت او رحمت مخکې دی ټول دنیا هغه غوړه دا بل درک بے فرمائی ولا ان متتم و قتلتم لیل اللہ تحشرون یہ انسانانو کتا سمڑا شئی او یا قتل شئی اللہ لورزی رب سستا ملاوی دل دی چالت ورزی خپل خالق اگا خالق چی تپسی خفاوی او تد آگا طلب کون کیوی دا آگا رضاب دل تولا آگا اللہ لورزی مصطفی دل خوش علی دل تولی خپا کی گئی مومنہ دا دون اقواگا اتنا دی کنا سورت عمران کی کچر تپ حقیقت تی پویش ولی د به دوره یو شل کرته وی وای دوه خپل پکې په دې ته نوې وقارمان شو په پوهې شو ایمان پکې ویناله دا دې حدیث کې راغلی چې عائشه توای رضی الله عنها چې ته نبی له سم ابو بکر سره ملاوي مؤمن چې مړ شي دغه شان پاک خلکو خاله ورزي د خراب مرګرو نه لړ شي یا د ادنا مرګرو نه لړ شي اعلی مرګرو نه ور شي دا زیر یو لور عشر دانه د ازیره باندې وګور دا دای کی تواضع واچو عبد الله بن عباس مرن نو زما تسکی به وي زما چې په تنو بیان کې زما د اخو خانه ده دا تواضع صفت په عشر دانه کې ډیرو د الله ير خوف دا کی په تاریخ کې چې وګورې څومره د الله نه یریدا عشر دانه بچو کله سوره احزاب لستو او دا آیتونه به لستل چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى الله خپل دا نبی عليه السلام بي بيان ته ویلي چې کور کې کینې خپل ډول سنگار مخکاره کوي لکه جاهلیت ولا بدا کار کاو نو دا به چې سوې دوه نړۍ به جړلې چې دا لپټه به لاندې شولا اشاره به دې ته وشي هغه دا مسلمانانو د اصلاح لپاره جنگ جمل ته وتلې و نه فدی باندې خفاوه اگر که د اصلاح بنیت باندې تلوا او د الله یې رضون اړه و دا یې خپل هغه وراره وای قاسم ابن محمد ویلی چې زه اور سره علامه عاشر د انا د زوحا مون بکاو ډیر وګت بکاو عبادت ته کوم ډیر زیات مضبوطه تکړه و اغه خپل وای د زحام انځ په باره کې چې زه د زحام منځ کوم نه بیره سم به غالبا نکاو زکه چې دا غو کارونه نور ډیرو اغه نه په پاتې کې ده خو امت ته ترغیب ورکړل اثر کاته به دې کوله او فرمایل به چې زه په دې د څه اهتمام کوم چې لو نو شرلی ابوایا که زما مور پلار راځوندې شي څو راته وای چې ابوبکر هغه راغی او ام رومان دغه دې راځوندې شو د قبر را او زما د دې منځه وختي نما ترت وها دا مون دا غید په رمزه نه پرېدو ابو بکر او عمر مان دراشل ته بنهشتي چې زه دې خپل من نکله فارس شبه به سرشت مې لاوي دون اهتمام به دې زوحاد مان زه کاو پرد مونږ به زه باندې پرېدا مو کول لګ زه دې په معمولی شی باندې زنانه ته بچي جاړي سو ته مون پرېدي یا جر دې مې ته جوړه په پرتګ باندې کړي پر جامع بیل ما زه دې نه شم کول افرض مونږ ته پرېدي خلکو دا نبل دون اهتمام کاو تاسو ته وره لون شرل یا بوایا کمورا بلال مرا جوندیشم دا منزو تا نپریدم احتماما بالعبادات نو قاسم سے بوائی و ازرالم او عشر زانا پا منزبان ولارا و سلطی توری لستا زور ندیشم ماتی واو ردا نو دایتونی ویل چنا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه البر الرحيم. الله تعالی د جنتیانو د متقین صفات کړه د جدی په جنت کې وای موږ د الله نه یریدلو په خپل کور کې موږ د الله نه یریدلو الله را سه احسان وو د عذاب د اور ګرم نه بچ کړلو او موږ د الله نه دعاګان طلب کولې په دنیا کې هر وخت باندې وصل چې الله موږ ور نه وساتې الله وساتې انه البر الرحیم الله تعالی نیکی کول او آزاد دی مهربان وای دا ته د استلو په دې کې دعا کوله چې الله مقینا عذاب السموم الله موږ د اور د جهنم نه وساتې ان ندعوك يا البر الرحيم من استنا دعاء قول يا الله شي تبر الرحيم وزوت وشبود لما جزوس ببسكي وبوس خبر تري وكما سلام بواشوما وشبوب وسكينه وبابا سات ادير تري زتي استلالما بازار بازار كي مكا ولا تاو جو واپس رالما اما شان ولا نو دغه تري وای او جاري او جاري ګرم دای تري وای ام دغه دواګانه وړ دا د سلف تري قوا د قران د فیدی د خستو الله تعالی دې کتاب نشي په داسې داسې بحثه کړه. عاشر دانا تواضع د الله سبحانه و تعالی یرا او حیا دایم تقوس مکه وجود حیا ماده په کیسه اړه راو ده پردی انتهای پرده به کوله او دا په الله طرف فرض هم و قران کې به بیان در رسول الله صلی الله علیه وسلم پرده لري منیع او مضبوطه و دون اهتمام د پردې کاو چې کله به تواب به کاو هغه زمانه کې لا خلک هم کم نه ما خوستن کې به تواب کاو او مسجد الحرام کې به ډیوی لګېدلې وي نه امر به وکړي ډیوی مړې کړي ډیوی به مړې کړي چې تیار به شفای کې به تواب کاو د دې لپاره چې اگر کدا به په برکاو یا په دای کې به پټاوا کمر صدر به شي شولې لیکن دا وی سره سره شي کار به کاو ډیوی به وجلې د دې لپاره چې چا نظر دوړان نه ونه لګي من باب الاحتياط یوزانه او تیر چې راځه د حجره صف کولو ناوی او تیر ویل شي دا شازت یې کولوا موږ د سړو سره تیل نکو چې حجره صف یو مستحب عمل لږه کوو او لګي د سړو سره تیل نه کوو لکه د ډیرو زانو دی واقع عادت دار په حج او عمره کې به ثواب کې دغه شي کوي خپل حیا بالکل الله سوور کی هر څه خارجي دا یو مستحب عمل لپاره دا مستحب عمل دای لپاره نه راوایله په دې وخت کې ځکه چې غټه ګناه کې واقع کیږي سره او یو مستحب عمل کې شریعت ته توجه اشاره او توګه کافی ده بلکې دا ثواب هم مکه او ثواب د خیر لپاره نشته نفلی ثوابونه کله چې ټیلی او داسې پریشان وي نو انتهایی احتیاط وکاو کله به چې شاګردان د سبق ویو علم به وتورز د کاونه د پردینه افوا مخامخ باغی ته نه راخاره کېدره اشره زه د پردین اخو مسجد نبوي کې درس د خپل کمرې نه به ورکاو نور ځین ته چې بونه خیمه کې بدن نه و شاګردان به بهر نه استنه به ویل ته احادیث ورخدل علم ول الله تعالی به ډیر زیات ورکړی ده په بیان د رسول الله کې برکه په ټولو زنانو کې زیاته پوهیدله د قران علم د احادیث او علم علم الفرائض عروة بن الزبير وي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض ده ميراث ببارك بيدي تبوسون أكبر صحابة بارات لل ده ميراث مسالي بي حل كولي آي شده اقران علم ده أدامة الله تعالى ورسيب كده دير علم ده كتاب وده سند ناشنا علم الله تعالى ورسيب كده صحابة باري چه مسالة باقران أشولا ندع عشر دانا بي تبوس كاوهي بجواب ورکاو خاص کر د کور احوال هغه بیان کړی دي د قران تفسیرونه هغه کړی دي د حدیثو کې چې کوم اشکال چاته پیدا شوه دي دا هغه جواب به کاو ان ډیر فقه فی دین الله تعالی ونصیب کړو ابو هرره زانی اورځي حدیث بیان کړ چې څو د جنازې په سلړ شي د مسلمان د جنازې په شي او مونږ په وکی جنازه او ایمان ایمان په د بعیث د ایمان د وجنه لړ شي او احتساب او اجر د وجنه لړ شي د چا د مخ د وجنه نه نه الله به یو قیرات اجر ورکي او چې به مقبره پوری لاړ شي او دا مړی خخم کی کړي خاور پر راوړ هغه وخت پر ور بسري الله به بل قیرات ورکي نه دو قیرات به شي د یو قیرات مزداق او مقدار چې ده د احد غرب او مقدار ده د احد غرب او مقدار باندې اجر دو اجربو تا ملاو شد دو غرونا. نو دا حدیث عبدالله بن عمر نمگره و ریدلی و ناغوی ویلی چرا منگ تا خدا معلومه دا چی او سڑه جنازی لالر شی اللہ تعالی دیو کرا سواب ورکی دا پکی کم زی کرا گلی چی قبر پوری لانش اگر بل کرا بل درکی دا اکثر بحره دیر حدیثو نا بیانی کری چی خطای دیر حدیثو نا وای دا سنه چی بی احتیاطی که دا سڑه چر دا غرض دا نو چی دا بحره تکذیب که خدا با خطا شوی چر نا بحره را بغیل رضی اللہ عنہ چر نا ما دا نبی رسام داولی دلی دی زن خبر نکو ما او که تاسو تصدیق والی دا عائشه نتا پوشو که عائشه را دانسا دا دس قسم خبر علم بی نا پا دی که عائشه رضی اللہ عنہ را ابن عمر ورغه او تپوسی تهو که دا بحره را سوائی ناغی او فرما چه صدقه بحره را رشته وی ما دا رسول اللہ صلی اللہ عنہ دا ارشاد آوری دلی چه جنازی لالالی نو یو اجر ده او چې مقبره په لاره دوه مجر ده دوه اجرونه چې راځه مې کې د دوه غرونو په مقدار جوړي مې برامر پر تصدیق راغه او دا بهره تصدیق یو کو دای به فرمایل ارمان یو چې لقد فرطنا فی قراریرک قرارات کثیره موږ بډی قراتنه کې تفرید او کوتای کړل دا خو موږ به جنازې پوری زو هغه مقبره لرنه زو خو ډیر خیر نه ځان محرومه کړی دا نا پوید وجه نه سره د ډیر علم د ډیر خیر نه محرومي څومره چې صحیح علم لري دمر خیرونه او تعالی ډیر ورنه شي کوي دا الله په دین باندې ځان پوهه کول د دې خاطر په کار اسه د خپل شملي او چې تاول د پاره نه دا الله دین موږ دل زده کوو چې د الله حکمونه زده کوو چې کومه خبره باندې موږ الله ته ضرور رسیږو په کومه خبره باندې الله ډیر خوشحالي په کومه خبره باندې موږ د ورنه زد بچکی دا علم دې د مقصد لپاره او که داغه مقصد به کینی به څو څکه یاسي کتابونه ویلو باندې واسه قاری باندې دا مقصد چې کوم خبره ما شاء الله تعالی ورنځ دی کی دا یو مغرض دا دی د صحابه اختلاف شي او مجلس کې ناشتو مشران صحابه اختلاف شي په دې خبره کې باریکه مسله شي او شاید خپل خریز سم ميدار وشي او داغه انزال و نشي نو آیا په دغه غوسه ده وړي کنه باور مشران دی عمر رضی الله عنه په کې ناشته ده بدرین صحابه دي مشران خلک نو چا ویل چې په دې باندې غسل لازمي بعضی کسان وایي چې نه لازمي وجه دا و چې نبی رسول الله مخکې دشي فرمایلی چې نه لازمي دا غي د وجه نه دا خبره کوله په ابتدا د اسلام کې نبی رسول الله دشي حکم کړی وو که څو د خپلال سره ملاوي شي او پورا فارغ نشي نو دا غسل بدل لازم نه ده لاول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم کړی وو نو باز مرګور ته ما خبره ځین کې او باز ویل چې نه دا حکم اوس بدل شوی ده اختلاف شو عمر رضی الله عنه تاسو مشران از تاسو اختلاف کوي نو رسول الله بسونه اختلاف د دې مسلې یو هر رو باز په یو طرف باندې ودرېږي چې خبر یو طرف ته شي چې رسول الله اختلاف نک عمر رضی الله عنه دا اختلاف در بده او دا واقعي خبره چې اختلافات ډېر نقصان پیدا کوي د مسلمانانو باندې اختلاف بد شي او اختلاف یو لازمي شی هم دی ځکه چې ذهن کمزوري دی چا قوي دی چا خبره د ذهن ور رسیږي چا نور رسیږي دا هر چا خپل علم برابر مګنا ته پدې کې ابو موسی شعري هغه ولېګه چې تلاشا او د عائشه نه تاسو ښه کار اې ته دې مسلې معلومات دی ارده خامہ خزر کبی بین در رسول اللہ دی کور خلق دی و علم و مصدر دی اینا تا پاسو اغلال عائشہ دی آن بانی سلام واجا دا پردین اخوا ایو علیکم سلام ویو وزق یو مسئلی در آگل او صحابہ بکی مختلف شوی دی دا آنی تا پاس کم خوحیا رازی ویلی نشم مسئلہ لگا سخت دا ازتان تا پاس آئی ببارک کم بخلی من رازی آئیو تا ازتی موری اما د مور سره څنګه ځاځي خبرې کې دي چې ما سم وکړ د خپل مور سره نه شي رمیږي په دې مسلو زستا مور یې الله تعالی ستا مور زما قرار کړه د مور سره ځاځي خبرې وکړه څه مسله دینی چې په دې کې شرم نه پکا او دا د عشر د کمالو چې دینی مسلو کې شرم به نه کاو وایي دا چې بیا خو دین خرابېږي بعض خلک خپل بر ټول ورځ به حیا نه کوي په بازارونه کې هغه منبر باندې په درس کې چرته دا د زنانو مسلې بیان شول کده د سپیکر باندې کوي دا د زنانو مسلې کې یو دا خو د خراب مولا دردا دا شل دا شیطان د خبره خسته کړي چې دا مسله نه بیانونه کوم ځای کې به بیان مولای چې نه بیان یې او تاسو واضح نه کړی چې الله په دین به څه پوهیږي په دې دین غم چې چا سره نه یقدای ترازونه لري څو چې بی دین یې هغه تراز ورته ته دې دین مسلو کې څه شرم په سی الفاظ باندې چې هغه ویل شه دې بیان داس باندې نه پدې کې هغه دا تاسو کې چې د قشان د صحابه اختلاف ده په دې مسله کې عائشہ زانه جواب ورکړو چې دا مسله ما ته معلومه ده ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باره کې اورېدلې ده دغه می ته اورېدلې ده چې رجل سبن شعبها الاربع او ثم جهدها فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصي دې کې کینی او نزدې کټ وسره وې کې کله دنه د منی بهر وځو کې ته ونه وځي په دوه صورتو نه غسل پر لازم دا مسله ده خروج دمانی تی وشی کونه شیده پلازا اگر آقای خوشار شا عمر دانی تی مسئله بایانا مرگور تیو جده نن نباد بگر اختلاف نکوی خبر خرد مجھو اختلاف بدی تی خطر شا زکر جدار دار رسول روست زمانه که دا بایان کرده چی غسل لازمی گی اذا مسل خطان الخطان ولا حدیث معاشر دانا بایان کرده وی بدی بایان غسل لازمی اختلاف بیستا ختم مگور دسی ناشنا علم اللہ تعالی ولا ور کرده چا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج داغه د علم باندې کتابونه لیکل شوی دي عشر زنه په تاریخ باندې د لسمه زید کتابونه لیکل شوی داغه په زړه د په تقوا باندې داغه په دعوت الی الله باندې داغه په علمی کارنامه باندې چې څونه علمی کارونه کړی دي او دا رنګه د الله د دین په اساس مجاهده خواري ناشنا چې بعضی خبرې به داغه نه زمو په بل درس کې ان شاء الله تعالی راشي الله سبحانه وتعالى دې صحابه کرامو د ټول محبسونو استفسار کې واښو دا یسي تابع دې دې الله او تعالی سره نصیب کی او اتباعا لکتاب الله چې الله د عائشه دفاع کړی د په صورت نور کې موږ هم ذکر کوو او نبی صلی الله علیه وسلم دفاع کړی دا په دې وجه باندې دا بیان اول هغه پکار دي او محبت سره دې پکار دي صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه